रेडी होके सारे निकले इत्र लगा के रेडी शेडी होके सारे निकले इत्र लगा के शर्म का बर्दा सार कुड़ी हो चली है लट मटका के तेरे सोने मुखड़े पे मैं बारी बारी जावा पुल मिले की गाने में पंजाबी भंगड़ा पावा तू ही मेरी हीर सोनी है दूजा कोई होर ना ये हमारा बड़ा बेटा बबली ये हरप्रीत कौर ये हमारी बेटी रंगोली ये हैनी और ये उसकी वाइफ नवजोत इंद्रजोत कौर हैरी हैरी हैरी अरे से चीज तेरे जलवे देख के कुड़िये तेरे जलवे देख के कुड़िये पागल हुए दीवाने तेरे दिल विच कौन है बसता बात खुदा ही जाने कैप्टन तुम जान बचाते हो कि जान लेते हो दोनों ओ तेरे जलवे देख के कुड़िये पागल हुए दीवाने तेरे दिल विच कौन है बसता बात खुदा ही जाने आजा मेरे नाल सोनिए गिटबिट गिटबिट बोलना कर ले अपनी बात तो पक्की डाल के मिश्री खोल